اگر کوئی مسجد سے باہر غیبت کرتا ہے تو اگر کوئی مسجد میں کرتا ہے تو کیا یہ اس سے بڑا گناہ ہوگا؟ جی ہاں، مسجد کے احترام کی وجہ سے اس گناہ، یہ گناہ بڑا ہو جائے گا. مسجد سے باہر بھی گناہ ہے، اندر زیادہ گناہ ہے. اسی طرح دیگر گناہ جو ہیں وہ بھی مسجد میں اس کی ہلاکت خیزی بڑھ جائے گی. اسی طرح رمضان میں بھی غیبت کا گناہ بڑھ جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ عظمت کی وجہ سے، کہ اس کی عظمت کا بھی خیال نہیں رکھا اس نے غیبت کی، رمضان کی عظمت کا خیال نہیں رکھا اس نے غیبت کی، تو اس لیے مسجد میں بھی غیبت سے بچنا چاہیے اور زیادہ کوشش، باہر بھی بچنا چاہیے اور اندر بھی، مسجد میں بھی بچنا چاہیے. غیبت تباکو میں ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے. ایمان کو اس طرح کاٹتی غیبت جس طرح چروا گھاس کو کاٹتا ہے، حدیث شریف کے مضمون میں. اور یہ غیبت اس قدر ہو رہی ہے کہ مت پوچھو بات. یہ میری جگہ تھی پہلی سب میں، تو یہ بیٹھ گیا. اب ہے بھی چکنا گڑا، میں کیا بولوں اس کو، بہت اڑیل ہے. تین چار غیبتیں پہلی سب والے نے کر دی، ایک مثال ہے اگر کی تو. یعنی غیبت اتنی آسان ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید مسلمانوں میں جو اس وقت گناہ ہو رہے نا، ان میں عین ممکن ہے غیبت اول نمبر پر ہو. اتنی زیادہ نماز اکثریت نہیں پڑھ رہی مسلمانوں کی، لیکن غیبت کا گناہ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ غیبت تو نمازی بھی کرتا ہے، غیبت عالم بھی کرتا ہے، غیبت پیر بھی کرتا ہے. یعنی کہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہر عالی اور پیر نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ سب مرض ہے کہ اس کی طرف توجہ رہتی نہیں، یہ ہو جاتا ہے اکثر. یعنی کہ غیبت لوگ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کوٹتے رہتے ہیں. تو اس کی انشاءاللہ عنقریب وہ کتاب آئے گی، آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. یہ جیسے میں نے مثالیں دی نا، پہلی سب میں یوں غیبت کرے گا تو بیٹھے بیٹھے مسجد میں یوں غیبت کرے، یہ بھی مثال کچھ بھی نہیں ہے. اس یعنی مبالغہ کروں تو ہزاروں شکے نکلتی، اتنی غیبتیں ہو جاتی. اشارے سے غیبت ہوتی ہے، گھور کے غیبت ہوتی ہے، پیشانی پر بل ڈال کر غیبت ہوتی ہے، منہ بگاڑ کے غیبت ہوتی ہے، منہ بنا کے غیبت ہوتی ہے، مسکرا کر بھی غیبت ہوتی ہے. کیسے مسکرا کر؟ اس کی مثال دوں، مثلا میرے سامنے کسی کی تعریف ہوئی کہ یار وہ ماشاءاللہ بڑا شریف آدمی ہے، تو میں اس طرح مسکراؤں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یار میں اس کو خوب جانتا ہوں، جو بڑا شریف آدمی، بہت شریف ہے. یہ غیبت، یہ میرا مسکرانا غیبت ہو جائے گا اگر میں اس انداز میں مسکراؤں کہ میں اس کی بات سے مطلب اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ شریف نہیں ہے. اور یہ ایسے انداز ہے کہ اگلا سمجھ جاتا ہے، جنرلی عام طور پہ سمجھ جاتا ہے. تو مسکرا کر بھی غیبت ہوتی ہے، ہنس کر غیبت ہوتی ہے، انگلی کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، ٹانگ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے غیبت ہوتی ہے، پیشانی کے اشارے سے غیبت ہوتی ہے. ارے کو ایسا لگتا ہے تو گونگا، بیرا، نابینا، جو بھی ہو، کوئی اس پہ بچنا ہے اللہ جس کو بچائے. سب یعنی کہ غیبت کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی غیبت کر رہے ہیں. آدھے سوچے جب گونگا ہوتا تو غیبت نہیں کرتا. ہاں نا، گونگے کم نہیں ہوتے، یہ بھی بعض گونگے، بلکہ اب کیا سب کو تو نہیں کہہ سکتے نا، ہر فرد غیبت کرتا تو کہہ نہیں سکتے نا. لیکن بہرحال کیا گونگا کیا اندھا، اندھے کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا بابا. مگر یار میرے کو ایک اندھا جانتا تھا، مر گیا، وہ اللہ اس کی مغفرت کرے. لیکن چونکہ میں نام تو لے نہیں رہا، نہ نشانی دے رہا ہوں، نام لوں تو پہچانے گا بھی نہیں آپ میں سے شاید کوئی. بہت پرانی بات ہے، اپنے لڑکپن کی بات ہے. ایک اندھا ہوتا تھا، حافظ تھا، اور حافظ بھی بہت پکا، قرآن اس کا بہت پکا تھا، جس کو ہمارے حافظ صاحبان کی لینگویج میں کہتے ہیں منزل اس کی بہت پکی تھی. غضب کا غیبتی تھا، مغتاب، اتنی اس کی عادت تھی، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا. میں اسے کترا تھا، مجھے مزہ نہیں آتا تھا اسے. وہ جس کی لے کر کچا کچے کاٹتا ہے، کچے میں نے کہا یہ کچے کاٹتا ہے، مطلب گڑبڑے کرتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے، یہ اس کو قرآن پڑھنا کہتا ہے، یہ کوئی قاری ہے؟ اس کے مخارج کو صحیح ہے؟ ارے وہ یار اس کی کہاں بات کرتے ہو یار, یہ بھی قیمت ہے. ارے یار اس کی کہاں بات کرتے ہو, یہ بھی قیمت ہے. تو یہ اس طرح کی وہ اتنی غیبتیں کرتا تھا, کسی کو نہیں چھوڑتا تھا, نہیں دوسرے الفاظ میں کہو تو اپنے سوا کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا. ایسا غریب و عجیب تھا. اللہ تعالیٰ بیچارے کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کی مغفرت, اللہ اس کی مغفرت, ہماری بھی مغفرت. مر گیا اس کو بہت سال ہو گئے, پوری داڑھی تھی, مذہبی آدمی تھا اور تھا بڑا حساب کتاب والا. اذان دینے کے لیے بھی اس کو جیسے کسی نے چند روز کے لیے رکھا ہوگا, پیسے دیے میرے, ایک اذان کے اتنے ہوئے. اس طرح کی بھی یاد پڑتا ہے, اس کی کوالٹی تھی. عجیب آدمی تھا بیچارہ, اللہ اس کو معاف کر دے. اب اپنے کو بھی اتنا شعور نہیں تھا ان دنوں کہ کچھ اس سے بچ پاتے یا مطلب اس کو سمجھا پاتے, اتنی ہمت نہیں تھی. بچ کتراتا تھا میں مارے اس سے, مزہ نہیں آتا تھا مجھے. بڑا یار نازک دور, بہت نازک دور. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.